และตอนนี้พี่ชายสุดน่ารักของผมอีกหนึ่งคนมารออยู่แล้วครับคิดถึงคิดถึงครับพี่ลีสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ขวาน สวัสดีครับคิดถึงทั้งเลยพี่ลีเอ้ย ครับผม ใช้คำนี้เลยนะฮะใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่าน้องคิดถึงพี่มากๆนะครับพี่ลีตอนนี้สบายดีไหม สบายดีครับพี่ติดเคอร์ฟิว โอ้ช่วงนี้กระทบกันหมดเลยเนาะพี่เนาะ ครับผม แล้วตอนนี้พี่ลีอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด อยู่กรุงเทพครับพี่ไม่ได้ไปไหน อ ๋ อไม่ได้ไปไหนนะพี่นะ ครับ โอเคนะครับตอนนี้เริ่มปลดล็อกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นหรือยังพี ่ก็ยังไม่ดีครับพี่ยังเหมือนเดิมอยู ่อ่ะ เอ๊ะฝนทำไมเสียงมันสะท้อน ผมแนะนำให้พี่ลีเบาตรงวอลลุ่มโทรศัพท์มือถือของพี่ลีลงมาหน่อย นิดหนึ่งใช่ไหมลงใช่ไหม ลงมาสักครึ่งหนึ่งก็ได้ฮะ โอเคไหมพี ่พี่ลีได้ยินเสียงขวัญชัดเจนไหม สะท้อนอยู ่ยังกระท้อนอยู่อ่า แต่มัน ยังไงพี่ สะท้อนโทรศัพท ์สะท้อนโทรศัพท์เหรอ ครับสะท้อนเสียงผมกลับมา แต่ว่าขวัญได้ยินเสียงพี่ลีชัดเจนนะ โอเคชัดนะครับ โอเคครับพี่ลีครับมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครปฐมหลวงพ่อเล่าให้ฟังหรอ หลวงพ่อเล่าให้ฟังครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ50กว่าปีที่แล้วนะพี่ขวัญ ครับ เรื่องวิชาเสือสมิง ครับ วันนั้นก็ประมาณ10กว่าปีที่แล้วผมก็ได้ไปขับรถให้พระอาจารย์เป็นหลวงพ่ออยู่จังหวัดนนทบุรี ครับ พอดีวันนั้นก็ได้ไปบวชพราหมณ์กับท่านนั่นแหละแต่ก็ได้ไปขับรถให้ท่าน ครับ ไปปลุกเสกน้ำมนต์9วัดอยู่จังหวัดนครปฐมจังหวัดที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านก็มาหลายองค์นะลูกศิษย์ลูกหาก็มาแต่ผมนั่งอยู่ไม่ได้เข้าไปในพิธีผมนั่งอยู่ข้างนอกแต่ผมมองเห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านนั่งอยู่กุฏิใต้กุฏินะห่างออกไปประมาณ100เมตรจังหวะที่ผมมองไปผมเห็นคล้ายๆเสือหรือว่าสิงโตพี่ขวัญ อ ือตัวที่อยู่หน้าโบสถ์พี่ขวัญเคยเห็นไหมเขาเรียกตัวอะไรนะ สิงโตหน้าโบสถ์ที่เขาเรียกกันแหละพี ่ใช่ใช ่ ก็มันก็คานมาหาหลวงพ่อองค์นั้น ฮะ มันก็ก้มกราบหลวงพ่อองค์นั้น เฮ้ย ผมก็ในความรู้สึกของวัดนี้เขาเรียนสิงโตด้วยเหรอผมเห็นแปลกใจอยู่ผมก็จ้องมองเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาปล่อยสิงโตไว้นี่คนก็เยอะแยะผมก็ได้เดินเข้าไปแต่ผมมองก็ไม่มีสิงโตนะพี่ขวัญ ครับ ผมก็เดินเข้าไปใกล้ท่านผมก็ก้มกราบท่านเออมีหลวงพ่อก็ถามเมื่อกี้ผมเห็นสิงโตใช่ไหมครับหรือว่าเสือใช่ไหมท่านก็ตอบว่าอ้าวโยมเห็นเป็นอะไรอ่ะผมเห็นเป็นน่าจะเป็นสิงโตหรือเสือแหละครับหลวงพ่อแล้วท่านก็ถามว่าโยมเห็นไหมล่ะเห็นครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วจังหวะที่ผมก็เหลือบตามองแต่ผมเห็นรูปปั้นสิงโตพี่ขวัญอยู่หน้าโบสถ ์ ไม่รู้ผมตาฝาดหรืออะไรแต่ผมเห็นสิงโตตัวนั้นมาคานมากราบท่านแล้วก็ถามท่านว่านี่มันคืออะไรครับหลวงพ ่อ ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อจะเล่าเรื่องเสือสิงอย่างเงี้ยฟังจะฟังไหมท่านก็ฟังผมบอกว่าฟังครับหลวงพ่อแล้วก็อยากฟังอยู่ท่านก็ถามผมว่าโยมเกิดวันอะไรปีอะไรน่ะผมก็บอกท่านไปปีนี้นี้ใช้หน้าอยู่วันเกิดปีเกิดก็ว่างไงท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเอาเอ่ยชื่อมีสามคนชื่อดำแล้วก็ชื่อขาวแล้วก็ชื่อแดงนี่มันนะพี่หวันทั้งสามคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันเขาก็ได้ไปร่ำเรียนวิชาจากพระอาจารย์องค์ไปเรียนวิชาในเสือสิงห์นี่แหละทั้งสามคนก็พากันร่ำเรียนเลยวิชาเสือสิงห์กับพระอาจารย์เรียนจนจบนะพี่ขวัญ คร ับ พอจบเสร็จปุ๊บก็ลาพระอาจารย์จะกลับบ้านทั้งสามคนก็เรียนวิชาเสือสิงห์จบทั้งสามคนเลยพระอาจารย์ก็สั่งสอนว่า มีข้อห้ามห้ามอะไรมั่งท่านก็สั่งสอนลูกศิษย์ทั้ง3คนไปสั่งสอนที่ข้อห้ามตัวนี้นี่สามารถเอาวิชาเนี้ยวิชานี้สามารถเข้าไปในป่าในเขาเนี่ยพวกผู้ผีปีศาจหรือเจ้าป่าเจ้าเขาจะเกณฑ์ถามสามารถเอาวิชานี้ไปล่าสัตว์ได้แต่มีข้อแม้ห้ามกัดคนหรือว่ากินคนเด็ดขาดถ้ากัดคนหรือกินคนจะไม่สามารถกลายร่างขึ้นมามนุษย์เหมือนเดิมได้แต่ถ้ากัดคนเผลอได้กัดคนเข้ามีแต่พระอาจารย์เท่านั้นที่จะช่วยได้องค์เดียวเป็นสามคนมีจิตแดงจิตขาวจิตดำสามคนจังหวะที่จะเดินทางกลับบ้านมีพี่ขาวอยากลองวิชาคมอยากจะลองแบบกลายเป็นเสือแล้วก็วิ่งกลับบ้านเร็วอะไรทำนองเนี่ยเพื่อนทั้งสามคนก็บอกว่าพี่ขาวก็บอกว่าเอ้ยอย่าพึ่งลองเลยเพราะว่าไปถึงบ้านก่อนให้ลองเลยจะได้มีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้แต่พี่ขาวก็ไม่ฟังเขากับกลายร่างเป็นเสือตัวนี้กระโดดเข้าป่าแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปก่อนจังหวะที่เดินทางกลับบ้านไปทำดีท่าไหนไม่รู้พี่ขวัญพี่ขาวเนี่ยโดนไปกัดคนเขาไปกัดคนจังหวะที่คนเขาไปหาของป่าแล้วไปกัดเขาไปกัดดีท่าไหนก็ไม่รู้รู้สึกว่าเขาจะเอาปืนแก๊ปยิงมั้งก็ไปหลงไปกัดเขาแต่ไม่ตายนะพี่ขวัญกัดตรงแขนเขาก็ไม่ตายเขาก็จังหวะที่ถูกกัดแล้วก็หนีเข้าป่าไปก็ไม่สามารถกับกลายร่างคนได้แล้วทีนี้จังหวะที่ทิดดำกับทิดแดงเนี่ยเดินผ่านหมู่บ้านมาก็ได้ยินข่าวว่าชาวบ้านก็บอกว่ามีเสือมากัดคนแล้ววันปันปีไม่เคยมีเสือมานะแถวนี ้ แต่ทิดดำกับทิดแดงก็เอะใจสงสัยเป็นไอ้ขาวแน่นอนจังหวะนั้นก็ถามว่ามันเป็นเสือเป็นไงเป็นเสือตัวใหญ่ลายแบบนี้ตัวแบบนี้เขาก็อธิบายให้ฟังเพราะว่าใช่ว่าน่าจะเป็นจิตขาวแน่นอนเพราะว่าถ้ากัดคนแล้วมันจะกลับกลายร่างเป็นคนไม่ได้นะพี่ก่อน ตามที่พระอาจารย์บอกไว ้ใช่ตามที่พระอาจารย์บอกไว้ก ็ จิตดำกับจิตขาวก็บอกว่าเอางี้ละกันให้จิตแดงเนี่ยกลับไปตามพระอาจารย ์ เดี๋ยวทิดดำเนี่ยจะกลายเป็นเสือไปตามทิดขาวก่อนจังหวะนั้นก็ตกลงกันคนสองคนก็แต่งร่างเป็นเสือคนหนึ่งก็ไปตามพระอาจารย์อีกคนหนึ่งก็ไปตามทิดขาวตามไปถึงหมู่บ้านก็กลับกลายร่างคนก็ไปถามว่าได้ยินเสียงเสือมันไห ม ชาวบ้านก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยอยู่บนภูข้างหมู่บ้านเนี่ยมันมีเสือกัดกันเขาว่าเนี่ยกัดกันร้องว่าทั้งคืนเลยเขาว่าไม่รู้เสือร้องวันที่ปีมันร้องนะแต่มันไม่เคยมันร้องเหมือนขนาดนี้เขาว่า คร ับ ก็ตามไปที่ดำก็ตามไปทันไปตามที่ขาวจังหวะที่ตามไปทันก็ได้สู้กันนะพี่ขวัญสู้กัดกันแบบเสื้อหลุดเสื้อขาดเลยนะแบบวิชากับวิชาสู้กันที่ดำเนี่ยคือจะไปหยุดให้ที่ขาวเนี่ยรอพระอาจารย์มาช่วยส่วนที่แดงเนี่ยก็ไปตามพระอาจารย์มาจังหวะที่ไปตามพระอาจารย์มาก็ไปทันกันทันมันก็พระอาจารย์ก็ได้ทำพิธีคือทั้งสองคนเนี่ยกัดกันเป็นแบบตายที่ก่อนเลือดเต็มตัวเลยต่างคนต่างวิชาคงเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็ทำการรักษาทิดขาวแล้วก็สั่งให้ทิดดำกับทิดแดงเดินทางกลับบ้านจะเอาทิดขาวนี่ไปรักษาที่อาจารย์อยู ่ รักษาจนแบบเป็นปีที่ขวัญกว่าจะหายตอนที่กับหลวงพ่อตอนที่พระอาจารย์ท่านไปทำให้ทิดขาวเนี่ยหยุดไม่ให้ก้าวร้าวหรือว่าหยุดให้ไม่ให้ไปกัดคนก็ยังเป็นเสืออยู่นะ คือฝันครับ ครับแต่ที่ดังกับที่ขาวเนี่ยสามารถกลับกลายเป็นคนได้เพราะว่าไม่ได้ทำผิดข้อห้ามอะไรไว ้ครับ ก็รักษาอยู่ประมาณปีหนึ่งที่ขวัญที่ขาวก็หายก็หายเสร็จปุ๊บก็ ก็ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ลูกสาวนี่ก็บวชเป็นพระภิกษุบวชตั้งแต่นู้นมาไม่สึกเลย คร ับลูกสาวนี่คือหลวงพ่อองค์นี้แหละที่เล่าให้ผมฟังผมก็ถามว่าเอ้าผมก็ถามว่าหลวงพ่อลูกสาวนี่คือใครหลวงพ่อก็บอกว่าก็คืออาตมานี่แหละท่านก็บอกเป็นอาตมานี่แหละแต่ว่าท่านที่ท่านกัดเพราะว่าชาวบ้านนะปืนแก๊ปยิงไปก่อนก ็ เผลอก็หลบไปกัดเขา ครับ กระโดดกัดจนไม่ตายแต่มีข้อแม้ถ้ากัดแบบเราจับใจเป็นคนไม่ได้นะพี่ขวัญก็ให้พระอาจารย์รักษา ครับ ท่านรักษาเป็นปีถึงจะหายหายเสร็จท่านก็บวชเป็นพระไม่เสร็จเท่าทุกวันเนี่ยท่านก็ถามผมว่าโยมจะเรียนไหมล่ะผมว่าโอ้ไม่เอาแล้วหลวงพ่อผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร ่ เพราะว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อน ครับ จังหวะนั้นก็ท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านจะสอนแบบการเรียนวิชาคมทุกคนมันมีข้อแม้มีข้อห้ามมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสีย ครับ ถ้ารักษาได้ก็ดีไปถ้ารักษาไม่ได้ก็จะเป็นเหมือนหลวงพ่อนี่แหละ ครับผม หลวงพ่อท่านก็บวชไม่สึกนี่นะพี่ขวัญอายุท่านตอนนั้นก็ประมาณ82นะท่านยังแข็งแรงอยู่นะ อ๋อครับ ช่วงนั้นน่ะก็มีแค่นี้แหละนะพี่ขวัญที่หลวงพ่อเล่า ไม่แต่ว่าเรื่องราวของวิชาเสือสมิงเนี่ยนะครับคือต้องบอกเลยว่าผมก็ชอบฟังนะส่วนมากจะได้ยินเรื่องราวเสือสมิงเนี่ยมาจากในป่าแต่ว่าวิชาเสือสมิงเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการเรียนวิชาด้วยเหมือนกันจริง ๆมีครับมีครับพ่อยืนยันเลยว่าท่านนี่แหละเป็นคนที่กัดชาวบ้านแล้วก็ ครับ พระอาจารย์ท่านต้องให้คิดแดงต้องไปตามพระอาจารย์มาแล้วก็มารักษาเป็นปีกว่าจะหายพี่ขวัญ คือขวัญรู้สึกอย่างนี้พี่ลีคือเรียนวิชาเนี้ยมันจะได้แบบว่าเอาไว้เวลาเดินป่าเอาไว้เวลา ใช่ครับ เข้าป่าป้องกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ ใช่เข้าป่าเข้าเขาเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าผู้ปีศาจนี่ไม่ใช่เข้าใกล้นะพี่ขวัญ ครับ ก็จะเป็นเสือด้วยกันเนี่ยถ้าเสือธรรมดาเนี่ยจะสู้เสือคนไม่ได้นะพี่ขวัญแต่ท่านมีข้อห้ามถ้าเสือได้กินคนทั่วไปเนี่ยก็จะกลายเป็นเสือสนิมไปเลย ครับ ไม่สามารถที่จะกลายเป็นคนได้แต่สามารถแต่งกายได้เป็นคนเป็นอะไรได้ ครับผม ท่านเล่าให้ฟังนะ ผ มก็ท่านบอกว่าให้ผมไปเรียนไหมผมบอกผมไม่เรียนแล้วผมพ่อผมมันไม่ใช่จำเป็นเพราะว่าผมไม่จำเป็นเพราะวิชานี้มันก็ไม่ได้อยู่ในป่าในเขาของมัน ผมว่าอย่าเลยถ้าเรียนแล้วเราปฏิบัติไม่ได้อะผมว่าณปัจจุบันนี ้ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยครับข้อห้ามข้อผมว่าการเรียนเรื่องราวแบบนี้เราต้องศึกษาก่อนนะว่าเราเนี่ย ข้อห้ามมีเยอะนะพี่ป๋อมถ้าหลวงพ่อบอกว่าถ้าขนาดที่กลายเป็นเสือเนี่ยถ้ามีคนถือไม้คานเนี่ยฟาดบนหัวเราเนี่ยฟาดบนตัวเราเนี่ยเราจะเกิดกลายเป็นคน เอาหรอ ไม้คานครับจะบอกว่าถ้ามันมีคิดว่าถ้าใครถือไม้คานเนี่ยถ้าฟาดบนตัวเราก็จะกลับกลายเป็นคน ครับ แต่ถ้ายังท่านบอกว่าถ้าวิชานี้ล่าสัตว์ก็ได ้ กลายเป็นเสือไม่เข้าไปล่าสัตว์ล่าได้แต ่ มีข้อแม้ห้ามกัดคนเป็นจริงคนแค่นั้น โอ้เนี่ยผมระหว่างฟังพี่ลีแท็กซี่ไปผมแวะมาดูข้อมูลนะครับนะฮะที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าวิชาเสือสมิงก็มีข้อห้ามนะ มีครับ ห้ามกินของสดของคาวเด็ดขาดห ้ ามกินเดนอาหารของคนและสัตว ์ ของเส้นไหว้ทุกชนิดห ้ ามคนห้ามเวลาคนคลอดบุตรห้ามไปเยี่ยมเขาเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้แม่และเด็กถึงแก่ชีวิตในเวลาต่อมาได ้ครับมีข้อห้ามหลายอย่าง เยอะเยอะเยอะเยอะละเอียดเยอะมากครับ ข้ออาจารย์จะไม่เหมือนกัน แต่ละ ข้ออาจารย์เหมือนกันแต่ถ้าใครได้เรียนวิชาคมนี้สำเร็จ ครับ พวกปืนพวกอะไรเนี่ยจะไม่สามารถจะยิงไม่เข้า ครับ นี่สามารถแทงปืนยิงไม่ออกนี่สามารถแทงไม่เข้าถ้าเข้าป่าเข้าเขาเข้าดงเนี่ยเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยจะไม่กล้ายุ่งไปเรียนวิชานี ้ถือว่าวันนี้มาถือว่าวันนี้มาปิดท้ายด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องเสือสมิงเนี่ยนะครับเราก็ได้ยินอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับใครเข้าป่าเข้าเขาอะไรเงี้ย ท่านบอกว่าเสือสมิงเนี่ยมันมีหลายประเภท ครับ เสือสมิงก็เป็นเสืออาคมคนที่เรียนวิชาคมแล้วไม่สามารถที่จะรักษาได ้ก ข้อห้ามที่พระอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะพี่ก่อนพระอาจารย์แต่ละองค์จะ ก็แล้วแต่ ไม่เหมือนกัน ก็แล้วแต่นะครับผม ถ้าบางกรณีก็เป็นเสือที่มันเป็นเสือธรรมชาติแต่มันกินคนเยอะ ครับ กินคนเยอะแล้ววิญญาณเข้าสิงร่างก็กลายเป็นเสือสมิงสามารถแปลงร่างคนได ้ สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ช่วงนี้ก็จะมีเป็นเสืออาคมกับเสือป่ามันมีหลายรูปแบบ โอ้โหคือระหว่างที่พี่ดีเล่าไปเนี่ยข้อมูลที่ขวัญเปิดดูเนี่ยโอ้โหรายละเอียดเยอะมากนะ เปิดดูได้พวก ท่าน อธิบายให้ฟังครับวิชาสื่อจริงนี่มีจริงที่ฝันเพราะว่าผมว่าผมเห็นกับตาว่าจิงโตตัวนั้นน่ะที่อยู่หน้าโบสถ ์ มันก้มมันคานมากล่าวท่านน่ะที่ผมหันไปมอง โอ้โหถ้าผมเห็นอย่างนั้นนะพี่ลีผมก็โอ้โหก็คงไม่กล้าเข้าไปแล้วล่ะกลัวเหมือนกัน ก็มันพอดีมันมีวิธีสวดพุทธมนต์น้ำมนต์เก้าวัดที่จังหวัดนครปฐมแต่ผมแปลกว่าหลวงพ่อองค์นั้นท่านไม่ก็ไม่สูงสูงใครนะท่านจะนั่งอยู่องค์เดียวอยู่ใต้ศาลาเป็นเตี๋ยท่านก็นั่งแต่ผมไม่รู้ท่านจะอยากให้ผมเห็นหรือว่าท่านแสดงให้ผมเห็นก็ไม่ทราบเหมือนกัน ครับผม หรือว่าผมจังหวะที่ผมหันไปมองพอดีก็เห็น เขาเรียกว่าจังหวะมีบุญจังหวะมีบุญ ใช่ครับก็เลยไปกราบท่าน ครับ ก็เลยไปกราบท่านท่านก็ โอเคครับ ท่านก็มีท่านก็บอกผมนะเดี๋ยวพ่อจะให้ของดี ครับ ผมก็ไม่ได้คุยกับท่านมากเพราะว่าผมขับรถให้พระอาจารย์พอดีจังหวะที่สวดพุทธมนต์เสร็จมีแต่คนจะเอาพระพุทธรูปหรือว่าเอาพระเนี่ยไปเข้าพิธีสวดพุทธมนต์น้ำมนต์เก้าวัดที่ก่ อ นจังหวัดนครปฐมนะ คร ับเสร็จผมก็จังหวะนั้นก็ไปกราบท่านหลวงพ่อท่านจะให้ของดีอะไรผมอ่ะก็ไปทวงท่านนะพูดง่ายๆว่าท่านก็บอกให้ผมกลับบ้านแม่ยังอยู่ไหมว่าเนี่ยผมอยู่ครับยังไม่ได้ของดีใช่ไห ม ก็อยากได้หลวงพ่อของดีที่สุดนะคือพระถึงแม่จังหวะที่แม่นั่งจะขอท่านเลยให้ท่านปากให้นี่แหละปืนไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนหรือว่าปืนใสหรือว่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนี่ปืนเนี่ยไม่สามารถระคายผิวโยมได ้ครับผม และสิ่งนี้ผมก็เคยคร ับ พ ี่ หวังลองมาแล้วคร ับได้เลยพี่งั้นเดี๋ยวไว้คราวหน้าแต่ว่าที่แน่ครับพระคุณพ่อพระคุณแม่เนี่ยช่วยเราได้เสมอ ใช่ครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ของเรานึกถึงท่านไว้ ใช่ครับ เวลาเห็นไหมฮะหลายๆเรื่องเจอผีอำเจอผีหลอกใส่พระสวดมนต์ก็ไม่ไปพอนึกถึงพ่อตะโกนถึงแม่หายเลย ใช่คร ับ เป็นเรื่องที่แบบถ้าที่ดีที่สุดคือ ค ุณพ่อคุณแม่นะครับ ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่เราเยอะๆนะคุณฟังท่านอื่นที่ฟังกันอยู่นะครับผม คร ับ เอาละครับพี่ลีไงขอบคุณมากๆในค่ำคืนนี้นะ ครับพี่เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะโทรมาเล่าพี่ช่วงนี้มันนั่งอยู่ก็เลยไม่ได้ค่อยติดต่อกับพี่ขวัญเท่าไหร ่เอาใจช่วยครับพี่ลีน้องเอาใจช่วย ได้พี่ เข้าใจ เหมือนเดิมครับพี่หวานเหมือนเดิมครับ ยังรักเหมือนเดิมเลิฟเหมือนเดิมนะพี่นะ ครับจะมีอะไรก็โทรมาครับพี่หวาน ได้ครับ มีเรื่องเตรียมไว้ให้อยู ่โอ้ยน่ารักที่สุดเลยนะพี่ลีไงขอบคุณมากๆครับพี่ลี ได้ครับพี่หวาน ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ